punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, jest 6. Robert Grządowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kości zostały rzucone, cła podniesione. Donald Trump mówi o historycznym dniu dla Ameryki. W Polsce nie ma pryszczycy, ale jest nadzwyczajna mobilizacja, mówił w Sejmie minister rolnictwa. Beczkowozy i butelkowana woda w Otwocku i Karczewie. Naprawa sieci wodociągowej może potrwać kilka dni. Na początek Super Puchar, czyli prezydent USA kontra reszta świata. 10, 54, 20, 25. Nie są to akurat szczęśliwe liczby w wielomilionowym totalizatorze, ale z pewnością będą miały wielomiliardowe konsekwencje. Podniesienie stawek celnych na import towarów do Stanów Zjednoczonych ogłosił Donald Trump. Moi rodacy, to dzień wyzwolenia, na który czekaliśmy od dawna. Trump poinformował, że nakłada na import do USA stawki celne uzależnione od taryf i innych barier stosowanych przez inne kraje. Przez lata nasz kraj był plądrowany, grabiony, gwałcony i okradany przez bliskie i dalekie kraje, zarówno przez przyjaciół, jak i wrogów. Stawka minimalna ogłoszonych przez Donalda Trumpa taryf wynosi 10%. Ponad 60 krajów, w tym państwa Unii Europejskiej, zostały jednak objęte wyższymi cłami. W wypadku Chin stawka celna wynosi 54%, dla Unii Europejskiej 20%. W mocy pozostają osobne 25% stawki celne na samochody i części do aut. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Amerykański Senat przyjął rezolucję zmierzającą do zniesienia ceł na Kanadę. Stało się to dzięki rebelii czworga republikanów. Jednak ma to raczej wymiar symboliczny, ponieważ potrzebne jest jeszcze głosowanie w Izbie Reprezentantów oraz podpis prezydenta. To poważny cios dla firm i konsumentów na całym świecie, tak przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała decyzję prezydenta USA. Ucierpi na tym gospodarka całego świata. Zapanuje niepewność, co uruchomi protekcjonizm. Konsekwencje odczują miliony ludzi na całym świecie, zwłaszcza kraje najbiedniejsze, które obłożono wyższymi cłami. To przeciwieństwo tego, co chcieliśmy osiągnąć. Europa jest gotowa odpowiedzieć, zawsze będziemy chronić nasze interesy i wartości. Jesteśmy również gotowi do rozmów, aby przejść od konfrontacji do negocjacji, dodała Ursula von der Leyen. W Polsce nie ma pryszczycy, ale jest i tak nadzwyczajna mobilizacja, mówił w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kolejne ogniska choroby wykryto na Słowacji. Rząd zapowiedział intensywne kontrole także na granicy z Czechami i Niemcami. Minister rolnictwa powiedział, że skala zagrożenia jest naprawdę duża. Zaznaczył, że rząd słowacki oszacował, iż odbudowa stad hodowlanych już zaatakowanych pryszczycą może potrwać nawet parę lat i pochłonąć 60 milionów euro. Dlatego polski rząd działa prewencyjnie. Na mocy rozporządzeń uszczelniających granice, które wprowadziliśmy natychmiast po potwierdzeniu nowych ognisk pryszczycy. Opozycja uważa jednak, że reakcja rządu jest spóźniona. Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że granice należało zamknąć 3 miesiące temu, gdy przypadki pryszczycy odnotowano w Niemczech. To są zaniedbania, które odbiją się czkawką. Czesław Siekierski powiedział, że ostatni przypadek pryszczycy w Polsce miał miejsce w 1971 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po awarii wodociągu mieszkańcy Otwocka i Karczewa pod Warszawą pozbawieni są od wczoraj bieżącej wody. Przed urzędem miasta rozdawane są pakiety butelkowanej wody, która musi rodzinom wystarczyć do przetrwania najbliższego czasu. Z mieszkańcami Otwocka rozmawia Mariusz Pieśniewski. Nie ma kolejki, na razie nie ma, bez problemu, tylko tyle, że więcej się nie dostanie jednorazowo. 6 butelek dla 4-osobowej rodziny wystarczy. Bez zmywania. No jak na 4-osobową rodzinę, to już mamy trochę zapasów, trzeba się myć, gotować, no wszystko w tej wodzie. Tak, dzień, dwa, no jeszcze można wytrzymać bez prysznica, prawda? Ale już dłużej niestety nie. Niektórzy mówią, że kto ma znajomego gdzieś dalej, gdzie woda jest, to może w odwiedziny na kąpiel przyjechać. No, też taką opcję przyjmuję, bo innego wyjścia nie będzie, no przecież nie można, prawda, nie korzystać. Nie, to musiała się myć! Też plusy tej sytuacji. Dzień dziecka. Przywrócenie do pełnego działania sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie potrwać może nawet do 6 dni. A prokuratura sprawdza, czy doszło do przestępstwa w związku z tą awarią. Śledczy skontrolowali m.in. teren wodociągów, mówi Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Czynności te są podjęte w trybie artykułu 308 jeszcze przed wszczęciem postępowania. Jeśli dadzą podstawę do prowadzenia śledztwa w tym zakresie, no to będzie wydane postanowienie o jego wszczęciu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w Otwocku i Karczewie woda jest niezdatna do spożycia ani też do celów sanitarnych. Alert RCB został wysłany do mieszkańców powiatu otwockiego. Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz niespełna 20% energii, głównie z wiatru. Od 10 do 16 prognozowane są zielone godziny, gdzie wręcz zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych. Trwa susza hydrologiczna w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, w zlepniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii. A także w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, w zlewni Noteci Górnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przymrozki, to hasło wciąż obowiązuje, także dziś, i ostrzega przed tymi przymrozkami większość kraju i MGW. A ja ostrzegam, dziś będzie słonecznie. Ostrzegam, bo można już przypalić nos i chodzić później takim rumianym cały wieczór. Będzie dziś ciepło, na przeważającym obszarze kraju od 14 do 18 stopni Celsjusza, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 9 do 13. Gramy! I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Iggy Pop na rozgrzewkę. Proszę bardzo, dokładamy jeszcze wymachy. Głowa w prawo, głowa w lewo, plecy. O, coś strzeliło. Zapraszamy do Trójki. A, najwyżej posiedzę w tej jednej pozycji. Dzień dobry, to czwartek, to trzeci dzień kwietnia, a na poranną audycję zapraszają Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Ale nie tylko, bo też Agnieszka Drost, Romuald Wójcik, Piotr Łodej, Paweł Turski, Kuba Ambrożewski, Kuba Witkowski, Renata Grochal, Marcin Walter, Marek Wałkuski i Mela Koteluk. Z Ralfem Kamińskim. I jako nowość zobaczyć ciebie na 24. miejscu listy przebojów pierwsza trójka. Może jutro będą wyżej? Zapraszamy do głosowania na lptpolskieradio.pl. Coś tu mruczało. Chyba wiolonczela, prawda? Podrapała po ramionach, to będzie dobry dzień. A co w porannym zapraszamy, proponuje ta poważna ekipa, którą przedstawiłem wcześniej, a na przykład proponuje wycieczkę do szkoły. Nie było w tobie takiej pokusy, żeby tatę, mamę kiedyś poprosić? No była, była, no czasami jest. No i czasami się godzą, czasami nie. No i co rodzice robią w takiej sytuacji? Idą, rozmawiają. I pewnie w wielu przypadkach wypraszają albo wręcz wymuszają lepsze oceny lub odpowiednią średnią. Rodzice adwokatami dzieci w szkolnych sprawach. W sumie zrozumiałe, tylko czy nie za bardzo ostatnio. Także do państwa kierujemy to pytanie. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Ale nie tylko w szkole dziś będziemy. Będziemy też na budowie, która w ostatnich dniach zrobiła sporo szumu w internecie. Jak się państwo na to zapatrują? Niech mnie pan lepiej nie pyta, bo zaraz mnie coś trafi. Kto to wymyślił? Tragedia, bardzo blisko. Odległość w najwęższym miejscu od budynku do płotu budowy to 1,5 kroku. I na ujęciu z drona wygląda to tak, że blok budują ścianę w ścianę z drugim, starszym blokiem i mówimy tu o ścianach z oknami, rzecz jasna. O co chodzi i kto na to pozwolił? Sprawdził to Paweł Turski, odpowiedzi po 7.30, przed 7 o dniu wyzwolenia, czyli przyjrzymy się cłom, które ogłosił wczoraj Donald Trump. Będą tradycyjnie cykle news albo fake news i piosenka do wyjaśnienia i będzie rozmowa polityczna bez uników dziś o 8.13 gościnią Renaty Grochel Magdalena Sroka, czyli przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jedni mówią, decyzja sądu o braku aresztu dla pana Ziobry to porażka komisji. Drudzy wskazują, hej, przecież jest jeszcze apelacja. A co na to posłanka Sroka? Dowiemy się pewnie po 8. Teraz jest 6.15, rozpoczyna się dopiero kolejny słoneczny dzień. Another sunny day, słoneczny już od kilkunastu minut, jest 6.19. Przegląd prasy. Ten dzień na zawsze zostanie zapamiętany. Ludzie z zagranicy łupili nasze fabryki i rozrywali na strzępy nasz piękny kraj, powiedział Donald Trump podczas przemówienia w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Mowa o zapowiadanym od dawna Dniu Wyzwolenia, czyli wczoraj, czyli dniu ogłoszenia wysokich ceł przez Stany Zjednoczone. Pisze o tym m.in. Onet. Od 5 kwietnia Stany wprowadzają minimalne 10% cła na import ze wszystkich krajów, ale od 9 kwietnia Waszyngton wprowadzi jeszcze wyższe cła dla określonej grupy państw. W przypadku Unii Europejskiej mowa o 20%. Trump przekonuje, że jego decyzje to deklaracja niepodległości gospodarczej i że doprowadzą do powrotu złotego wieku Ameryki, a serwis Politico zauważa, że bariery handlowe USA nie były tak wysokie od czasu wielkiego kryzysu, czyli od lat 30. XX wieku. Powrót do przeszłości. Jednym słowem, a więcej słów, więcej o tym wydarzeniu w relacji Marka Wałkuskiego za kilkanaście minut. A teraz farsa na Stadionie Narodowym i puchar dla Jagiellonii. To tytuł z portalu Sportowe Fakty WP. Świecący pustkami Stadion Narodowy, śpiewający w tle Zenek Martyniuk i jedna sytuacja Jagiellonii, którą na gola i zwycięstwo zamienił Miki Villar. Jagiellonia pokonała Wisłę Kraków 1-0 w meczu o Super Puchar Polski. Ale z tą farsą zdaje się nie chodzi o poziom spotkania, czy o to muzyczne tło, a najbardziej o pustki na Narodowym. Źle patrzyło się na niemal pusty obiekt, który na ogół kojarzy się z podniosłym wydarzeniem, najczęściej świętem narodowym, bo w Warszawie swoje mecze od lat rozgrywa reprezentacja Polski. W środę wypełniona była zaledwie jedna dolna trybuna za bramką. Zasiedli tam kibice Wisły Kraków i głośno dopingowali przez cały mecz, co zdaniem Sportowych Faktów uratowało tę piknikową, momentami festynową scenerię. Na trybunach było niespełna 11 tysięcy widzów, a zdaje się ponad 50 jest w stanie pomieścić PGE Narodowy. Z pustych krzesełek bił klimat tego spotkania, nie tylko pod względem wizualnym. Super Puchar Polski przypominał raczej turniej o Puchar Tymbarku. Długo ustalany był termin i miejsce rozegrania meczu, w efekcie został wciśnięty w kalendarz na siłę w momencie, gdy oba kluby mają na głowie inne sprawy i inne priorytety. I kibice chyba także. I było to widać na boisku i na trybunach. Przypomnę, wygrała Jagiellonia. No a cała ta organizacja to pewnie kamyczek do ogródka prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy. A co ja mówię? Nawet głaz! Choć zwolennicy prezesa powiedzą... Podoba mi się ten głaz. To naprawdę ładny głaz. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind, for the future ones to find. Love's denied and hate displayed,

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Europa jest gotowa odpowiedzieć na amerykańskie cła, tak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała decyzję prezydenta USA o podwyższeniu ceł na importowane towary z całego świata. W przypadku Unii stawki będą 20%. Szefowa Komisji poinformowała, że Unia kończy pracę nad pierwszym pakietem odwetowym w reakcji na amerykańskie cła na stal i aluminium. Przygotujemy kolejne, by chronić nasze interesy, mówiła. W zeszłym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 1896 osób, o 3 więcej niż rok wcześniej. Wynika z raportu Komendy Głównej Policji. Najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a najwięcej osób ginie w soboty. Sprawcami wypadków najczęściej byli mężczyźni i spowodowali 73% wypadków. W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar zanotowano w 2016 roku. Od tego czasu ma miejsce sukcesywny spadek liczby wypadków osób zabitych i rannych. W niedzielę, 13 kwietnia, na aukcji w Paryżu zostaną wystawione na sprzedaż pamiątki związane z Igrzyskami Olimpijskimi. Będzie można kupić m.in. pochodnie, którą zapalono z nicz, latarnie, suknię Marii Antoniny oraz stroje osób skaczących z dachu na dach podczas ceremonii otwarcia. W sumie wystawionych zostanie 200 przedmiotów. Ich wartość szacowana jest od kilkuset do kilku tysięcy euro. Krem z filtrem może się dziś przydać. Nie czekajmy na wakacje, nie czekajmy na czerwiec. Słońce dziś przygrzeje, bo niemal w całym kraju, niemal przez cały dzień niebo ma być bezchmurne i będzie też ciepło. Na przeważającym obszarze od 14 do 18 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 9 do 13. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 27,5 minuty siódma. O właśnie, The Pointer Sisters, I'm so excited. Tak można zaczynać dzień. I'm so excited. Możliwe, że nucił to wczoraj w myślach pewien prominentny prezydent. Za oceanem pół godziny temu skończył się 2 kwietnia, czyli Dzień Wyzwolenia. Marek Wałkuski z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Czujecie się wyzwoleni już? No ja się poczułem tak jakoś lżej po tym wystąpieniu, ale nie wiem, czy dlatego, że Trump ogłosił cła. Może dlatego, że już ta niepewność, w której trzymam cały świat przez 2 miesiące, się skończyła. A jeśli chodzi o wyzwolenie, to na pewno Amerykanie będą wyzwoleni od niższych cen, bo wszyscy ekonomiści przewidują, nawet sam Biały Dom przyznaje, że to, co zrobił Trump, może doprowadzić i doprowadzi prawdopodobnie do wyższych cen w Stanach Zjednoczonych. Wielu Amerykanów i ekspertów wskazuje na inflację. Niektórzy mówią o groźbie recesji, także zobaczymy. No ale to było, jest największa zmiana amerykańskiej polityki gospodarczej czy relacji handlowych w ostatnich 10 lat. Także no, to było znaczące. No i Trump ogłosił, że poza tym, że to jest dzień wyzwolenia, no to, że właśnie zaczyna się złota era dla Ameryki, że Amerykanie staną się wkrótce bogaci, że nie będą uzależnieni od innych krajów, że to inne kraje zapłacą Amerykanom za to, żeby poczuli się gospodarzami i poczuli się także dobrze we własnym kraju, no bo będą wkrótce autorami wielkiego sukcesu gospodarczego, uczestnikami wielkiego sukcesu gospodarczego. Mówimy tutaj o stawce 10% dla większości krajów, ale nawet 54% stawce CEU dla Chin. Jak Donald Trump argumentuje te stawki tak wysokie? No bo naprawdę robią wrażenie. Tak jak przeliczyłem sobie, bo jeśli się nie liczy się liczy się Unię Europejską jako jeden podmiot, jeden kraj, tak jak liczą niektórzy Amerykanie, no to rzeczywiście to jest 67 podmiotów, ale jak policzymy Unię Europejską jako 27 krajów, no to mamy 93 kraje, czyli połowa krajów świata 10%, a druga połowa właśnie stawki takie jak Unia Europejska 20%, Chiny 54%, Wietnam 46%, Tajwan 32% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Biały Dom przekazał nawet taką formułę, bo wszyscy zastanawiali się, jak to zostało wyliczone. Trump przez miesiące powtarzał, że chodzi o to, że Stany Zjednoczone będą nakładać na inne kraje takie cła, na jakie nakładają te inne kraje na Stany Zjednoczone, co absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, przynajmniej to, co dostaliśmy. Ta formuła, którą Biały Dom zastosował, wygląda na taką, że Amerykanie biorą pod uwagę deficyt handlowy danego kraju ze Stanów Zjednoczonych z danym krajem, dzielą go przez eksport z danego kraju do Stanów Zjednoczonych i w ten sposób wyliczają jakby odsetek niezbalansowania relacji handlowych. To dzielą przez 2, no i z tego wyszły takie stawki, aczkolwiek no, niektórzy eksperci przecierają oczy ze zdumienia, dlatego że to oznacza, że na przykład jeśli jest jakiś mały kraj, który eksportuje do Stanów Zjednoczonych coś, czego Ameryka bardzo potrzebuje, czego nie ma u siebie i kupuje to po dobrych cenach, ale nie sprzedaje nic do tego kraju, bo ten kraj, powiedzmy, no akurat z Ameryki niczego nie potrzebuje, no to wtedy na ten kraj zostaną nałożone bardzo, bardzo, bardzo wysokie cła. W przypadku Unii Europejskiej nie został uwzględniony eksport usług, co oznacza, że ten odsetek, gdyby wziąć pod uwagę usługi, które eksportuje Ameryka do Europy i ma tutaj dużą nadwyżkę, no to ta stawka byłaby dużo, dużo niższa. Tego też nie uwzględnili Amerykanie. Także trudne jest do uzasadnienia to wszystko i do zrozumienia, dlaczego Trump tak postępuje, poza generalną ideą odstąpienia od globalizacji czy od uzależnienia Stanów Zjednoczonych od innych krajów. No ale to uzależnienie czy te relacje handlowe bardzo często były korzystne, dlatego że wiele produktów na świecie jest tańszych niż mogłoby powstać w Stanach Zjednoczonych. No i za to zapłacą konsumenci. Co mnie najbardziej uderzyło, to, że na tej liście krajów objętych stawkami, a nawet 10%, nie ma Rosji. Rosja została z tych ceł wyłączona. Ja pytałem Biały Dom dlaczego. Dostałem odpowiedź, tak jak wielu innych moich kolegów, że na Rosję są już nałożone sankcje, tak jak na Białoruś, Koreę Północną i Kubę. W związku z tym nie ma handlu z tymi krajami, w związku z tym nie ma sensu nakładać cła. Problem polega na tym, że Rosja eksportuje do Stanów Zjednoczonych produkty nadal, mimo sankcji, warte $3 miliardy w 2024 roku, co oznacza, że gdyby wziąć pod uwagę ten kalkulację, tę formułę, którą Amerykanie zastosowali i Trump zastosował do innych krajów, to Rosja powinna płacić 42% stawkę celną. a ma zero. Także no, takie kwiatki mamy w tym rozporządzeniu podpisanym przez Trumpa. No a jeszcze jeden kwiatek to jest taki, że Stany Zjednoczone, Trump nałożył cła na malutką wyspę, właśnie dwie malutkie wyspy, Heard and McDonald, położone na Oceanie Indyjskim, które są jednym z najbardziej odległych zakątków świata. Tam nie można dolecieć samolotem, można tylko dopłynąć i z Australii płynie się 2 tygodnie. Mieszkają na niej tylko pingwiny, foki, ptaki i insekty. No i na tę wyspę, na te dwie wyspy właściwie Donald Trump nałożył cła w wysokości 10%. Rosja 0. Rosja 0, a pingwiny 10%. Marek Wałkuski, prosto ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. A będziemy dziś czekać także na europejskie, polskie komentarze dotyczące tych wydarzeń, czyli ceł nałożonych przez amerykańską administrację także na Europę. Dziesięcioprocentowe cła nałożone na pingwiny z Oceanu Indyjskiego, co na to pingwiny z Madagaskaru. A chyba szykuje się rozruba w zoo w Central Parku. Zapraszamy do Trójki. Ciekawy punkt z kalendarium. Mamy 3 kwietnia, po Dniu Wyzwolenia, jak go mamy zapamiętać. Dziś mija 100 lat od odkrycia pierwszej polskiej komety o jakże chwytliwej nazwie C, łamane przez 1925G1. Choć umownie nazywa się ją Orkisz, na część odkrywcy Lucjana Orkisza. Widziano ją raz, a na kartach historii się zapisała. Dla nas nie jest to po prostu kometa. głowa kometarna, czy też warkocz, jak chętniej powiedzieliby astronomowie, i ogon albo ogony wręcz, no bo czasami te ogony kometarne są wyraźnie rozdzielone. Krzysztof Kowalczyk, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Jeden jest gazowy, drugi jest pyłowy. Potrafią ciągnąć się nawet przez ponad 100 milionów kilometrów. Jestem pasjonatem kosmosu. Aktualnie ciekawią mnie głównie plamy słoneczne, zmiana polaryzacji właśnie Słońca, przeskoki pola magnetycznego. Kiedy została odkryta pierwsza polska kometa? Nie wiem, kiedy została odkryta pierwsza polska kometa. To wyjaśniamy. Odkrycia dokonał Lucjan Orkisz i to było w obserwatorium na Lubomirze, rok 1925. I też warto powiedzieć, jak malutki był sprzęt, którym dysponowali obserwatorzy, bo oni mieli na początku takie dwa teleskopy soczewkowe. No i one były takich rozmiarów, jakimi dzisiaj dysponują początkujący miłośnicy astronomii. Kosmos w języku starogreckim oznaczał porządek. Co to właściwie znaczy? Co jest takiego czystego, poukładanego w tym kosmosie? Kosmos rzeczywiście znaczył porządek. Ja powiem szczerze, że wolę zawsze słowo harmonia. Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof i literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Porządek w języku polskim kojarzy nam się bardziej z takim porządkiem posprzątania. Wydaje się, że i z ducha greckiego również słowo harmonia jest lepsze, ale także logika. Inaczej mówiąc, świat, który ma pewien wewnętrzny porządek, harmonię, ale też ma pewną konieczność. On się staje. Wiesz, że kosmos w języku starogreckim oznaczał porządek? To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że kosmos jest straszliwie nieuporządkowany w stosunku do tego, co obserwujemy na planecie Ziemia. Mi to w ogóle nie klei się, wiesz, z tymi wszystkimi czarnymi dziurami. To skoro jednak ten kosmos oznacza porządek i ludzie cały czas chcą do tego kosmosu i chcą go poznawać, czy to może oznaczać, że brakuje tego ładu i harmonii tutaj u nas? Bardzo brakuje. Ludzie powinni się trochę bardziej kochać. Natura zawsze jest w jakimś porządku. Nie do końca bym się zgodziła, że u nas nie ma. My po prostu może go nie widzimy i nie jesteśmy w stanie pojąć. To jest może domena człowieka. Im więcej on posiadał wiedzy, tym bardziej myślał, że ma kontrolę i nie jest w stanie się trochę pogodzić z tym, że są rzeczy mimo wszystko wyższe od niego. Co jest kosmicznego na naszej Ziemi? Kawałki pani Urszuli Dudziak. Ja się interesuję teatrem. To jest takie miejsce, taki mój kosmos na Ziemi. To dobro, które jest w ludziach i to jest kosmiczne, bo czasem ludzie są dobrzy po prostu, nawet kiedy nie muszą. Niby tylko kometa, niby tylko rocznica, a prowadzi do takiego hasła: ludzie powinni się bardziej kochać. Uczmy się od komet, po prostu. A to ostatnie pytanie, co na Ziemi mamy kosmicznego, zadajemy też Państwu. 2 2 i 7 3. Tematem komety Orkisz będzie szybciej. Zajęła się Hela Jakimiuk. We'll be right back. The Black Keys, Baby Girl, jedna z nowości na trójkowej antenie. Chyba się Państwu spodoba. Tak coś czuję. Czuję też, że skoro mamy 9 minut do 7, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Choć pryszczyca pojawiła się na Słowacji i na Węgrzech, do tej pory nie stwierdzono obecności ognisk tej choroby w Polsce, ale w związku z wystąpieniem jej u naszych sąsiadów mają być kontrolowane transporty mięsa oraz zwierząt na granicach z Niemcami, Czechami i ze Słowacją. Naszym gościem jest Paweł Jakubowski, specjalista chorób zakaźnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, mamy się czego bać? Ta choroba jest groźna, myślę, groźna dla ludzi? Pryszczyca to choroba łagodnie przebiegająca u ludzi, o ile w ogóle dojdzie do zakażenia. Ta choroba jest bardziej niebezpieczna dla zwierząt hodowlanych. A jak duża jest szansa zarażenia się człowieka? Po pierwsze, musielibyśmy mieć kontakt z zarażonym zwierzęciem lub też z zakażonymi produktami. Jeżeli rzeczywiście do tego by doszło, może dojść do zakażenia błon śluzowych człowieka, ale objawy są dosyć łagodne. Występują na śluzówkach jamy ust na ogół, czasami na dłoniach, czasami na stopach, lekki stan podgorączkowy, ból gardła i na ogół same mijają. Oczywiście nadzór weterynaryjny działa, ale ci, którzy jedzą mięso, muszą być teraz jakoś bardziej ostrożni? Podkreślmy, w Polsce pryszczycy nie było od lat 70. ubiegłego wieku. To, co teraz jest obserwowane, to są dwa ogniska na Węgrzech i na Słowacji. Działania, które podejmuje nasz rząd, mają ograniczyć przepływ takich zwierząt i takiego mięsa do Polski. Myślę, że to, co kupujemy w Polsce, jest bardzo dobrze przebadane. Jeżeli natomiast doszłoby do tego, że rzeczywiście stwierdzono by u nas pojawianie się takich partii skażonego mięsa, no to trzeba byłoby wziąć pod uwagę, żeby ograniczyć jedzenie surowych produktów. Czyli na przykład tatara. Czyli na przykład picie mleka prosto od krowy, które rzadko się zdarza. Wirus, który powoduje pryszczycę, jest bardzo delikatnym wirusem. To wirus z rodziny picoRNA wirusów. One są wrażliwe na temperaturę. Pasteryzacja mleka je denaturyzuje, je uszkadza. Te wirusy tego nie przetrwają. Natomiast w takim surowym mięsie na przykład, wśród żywej trzody bądź bydła, one potrafią trwać bardzo długo. A z jakimi mitami, przekłamaniami czy fejkami na temat tej choroby pan się spotkał w swoim doświadczeniu długim, zawodowym? To jest ciekawe. U nas pryszczyca u ludzi nie występuje. Natomiast jest to wirus, który jest spokrewniony z innymi wirusami z tej samej rodziny, z wirusami, które powodują bostonkę u dzieci, z wirusami, które powodują HFMD, czyli chorobę stóp, rąk i jamy ustnej, a także rinowirusami, które powodują takie zwykłe przeziębienia, najczęstsza przyczyna. Czyli pryszczyca jest niezwykle rzadką chorobą, ale o bardzo podobnym przebiegu i symptomach do tych, które występują raczej często u nas. To tak można ją pomylić. Naszym gościem był dr Paweł Jakubowski, specjalista chorób zakaźnych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. A kolejny odcinek cyklu Piotra w poniedziałek. O, halo? Abym poprosiła, żeby jeszcze raz redaktor Wałkuski powtórzył to mega równanie pod tytułem zbilansowanie. No to mnie tak rozbawiło. Ja jestem za Ameryką, ale to jest takie proste. Jeszcze raz poproszę. Tam są tylko dwie czy trzy dodać, odjąć i już. Panie Marku? Amerykanie biorą pod uwagę deficyt handlowy danego kraju, Stanów Zjednoczonych z danym krajem, dzielą go przez eksport z danego kraju do Stanów Zjednoczonych i w ten sposób wyliczają jakby odsetek niezbalansowania relacji handlowych. To dzielą przez dwa, no i z tego wyszły takie stawki. Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk, oko za oko, słowo za słowo, dotyk za dotyk, dobranoc za noc. Oddam słowo za twoje słowo, oddam życie za twoje życie, dam dobranoc za dobranoc. Zakocham dotyk, za dotyk twój. Słowa, dotyk, Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Wybór samochodu 7-osobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Boczek wieprzowy, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją 11,99 za kilogram, przy zakupach za minimum 99 zł. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krema lub Kronat Gold, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 38,99. Teraz tylko 24,99. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak wiosenne zakupy, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów dla dzieci, w tym wózki i akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Wszystko dla najmłodszych masz w jednym miejscu. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy.